الباب السادس والأربعون باب فضل الحب في الله والحث عليه وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه وماذا يقول له إذا أعلمه اللہ کے لیے محبت کی فضیلت اور اس کی ترغیب دینے کا بیان، نیز یہ کہ آدمی جس سے محبت رکھے اسے بتلانے کا کہ وہ اس سے محبت رکھتا ہے، اور آگاہ ہونے والے کے جوابی کلمات کا بیان۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم۔ اللہ تعالی نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت اور آپس میں نرم دل ہیں۔ آخر سورت تک۔ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم۔ اور مال فی ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے مدینہ کو گھر بنا لیا تھا اور ان سے پہلے ایمان لا چکے تھے، وہ یعنی انصار ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کرے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار۔ متفق عليه۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین خصلتیں ایسی ہیں جن میں وہ ہوں گی، وہ ان کی بدولت ایمان کی لذت اور مٹھاس محسوس کرے گا، یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اسے ان کے ماں سوا ہر چیز یعنی پوری کائنات سے زیادہ محبوب ہو، اور یہ کہ وہ کسی آدمی سے صرف اللہ کے لیے محبت رکھے، اور یہ کہ وہ دوبارہ کفر میں لوٹنے کو جبکہ اس سے اللہ نے اسے بچا لیا اس طرح برا سمجھے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو وہ برا سمجھتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه۔ متفق عليه۔ حضرت أبو هريرة رضي الله عنه سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سات قسم کے آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالی انہیں اس دن یعنی قیامت کے دن جب کہ اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، انصاف کرنے والا حکمران، وہ نوجوان جو اللہ عز و جل کی عبادت میں پروان چڑھے، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہو، یعنی مسجد کی خاص محبت اس کے دل میں ہو، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں مسجد کے لیے بے قرار ہو، وہ دو آدمی جو ایک دوسرے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اسی پر وہ باہم جمع ہوتے اور اسی پر ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، وہ آدمی جسے کوئی حسین و جمیل عورت دعوت گناہ دے لیکن وہ اس کے جواب میں کہے میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ آدمی جس نے کوئی صدقہ کیا اور اسے چھپایا حتیٰ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو علم نہیں کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کے خوف سے اس کی آنکھیں بہ پڑیں۔ بخاری و مسلم۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم۔ حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی قیامت والے دن فرمائے گا میری عظمت و جلالت کے لیے باہم محبت کرنے والے کہاں ہیں، آج میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دوں گا جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ مسلم۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک ایمان نہیں لاؤ گے، اور تم مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے صرف اللہ کے لیے محبت نہیں کرو گے، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ جب تم اسے اختیار کرو گے تو باہم محبت کرنے لگ جاؤ گے، وہ یہ کہ تم آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ وعنہ رضی اللہ عنہ ان رجلا زار اخا له فی قرية اخرى فأرصد الله له على مدرجته ملكا وذكر الحديث إلى قوله إن الله قد أحبك كما أحببته فيه رواه مسلم وقد سبق في الباب الذي قبله۔ حضرت ابو هريره رضي الله عنه هي سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کسی دوسری بستی کی طرف اپنے کسی بھائی کی زیارت کے لیے نکلا تو اللہ تعالی نے اس کے راستے میں اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ بٹھا دیا، اور باقی حدیث بیان کی جس میں فرشتے کا یہ قول بھی ہے کہ وہ جانے والے سے کہتا ہے اللہ تعالی بھی تجھ سے محبت کرتا ہے جیسے تو اس کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے۔ مسلم۔ وعن البراء بن عازب رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال فی الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله، متفق عليه۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں فرمایا، ان سے محبت مؤمن ہی کرے گا اور ان سے بغض منافق ہی رکھے گا، جو ان سے یعنی انصار سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ بھی اس سے بغض رکھے گا یعنی ناپسند کرے گا۔ بخاری و مسلم۔ وعن معاذ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ عز وجل المتحابون فی جلالی لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت والے دن اللہ تعالی فرمائے گا کہ میری جلالت و عظمت کی خاطر باہم محبت کرنے والے کہاں ہیں، ان کے لیے نور کے ممبر ہیں جس پر وہ بیٹھیں گے، ان پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے، یعنی اس مقام کی آرزو کریں گے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وعن ابی ادریس الخولانی رحمه اللہ قال دخلت مسجد دمشق فإذا فتم براق الثنايا وإذا الناس معه، فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه، فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه، فلما كان من الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير ووجدته يصلي، فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه ثم قلت والله إني لأحبك لله، فقال الله، فقلت الله، فقال الله، فقلت الله، فأخذني بحبوة ردائي فجبذني إليه فقال أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في، حديث صحيح رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح۔ قوله هجرت أي بكرت، وهو بتشديد الجيم، قوله الله فقلت الله الأول بهمزة ممدودة للاستفهام والثاني بلا مد۔ حضرت ابو ادریس خولانی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں دمشق کی مسجد میں گیا تو دیکھا ایک جوان آدمی ہے جس کے اگلے دانت خوب چمکیلے ہیں اور اس کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جب وہ آپس میں کسی چیز کی بابت اختلاف کرتے ہیں تو اس کے حل کے لیے اس سے سوال کرتے ہیں اور اپنی رائے سے رجوع کر کے اس کی رائے کو قبول کرتے ہیں، چنانچہ میں نے اس نوجوان کے متعلق پوچھا کہ یہ کون ہے، تو مجھے بتلایا گیا کہ یہ صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہیں۔ جب اگلا دن ہوا تو میں صبح سویرے ہی مسجد میں آ گیا، لیکن میں نے دیکھا کہ جلدی آنے میں بھی وہ مجھ سے سبقت لے گئے ہیں، اور میں نے انہیں وہاں نماز پڑھتے ہوئے پایا تو میں ان کا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ وہ اپنی نماز سے فارغ ہو گئے۔ میں ان کے سامنے کی طرف سے ان کے پاس آیا، انہیں سلام عرض کیا اور پھر کہا، اللہ کی قسم میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا واقعی؟ میں نے کہا، ہاں اللہ کی قسم۔ انہوں نے کہا، کیا واقعی؟ میں نے کہا، واقعی اللہ کی قسم۔ چنانچہ انہوں نے مجھے میری چادر کی گوٹ یعنی کنارے سے پکڑا اور مجھے اپنی طرف کھینچا اور فرمایا، خوش ہو جا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ تعالی فرماتا ہے، میری محبت واجب ہو گئی ہے ان کے لیے جو میرے لیے آپس میں محبت کرتے، میرے لیے ایک دوسرے کی ہم نشینی کرتے، اور میرے لیے ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے، اور میرے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے، امام مالک نے اسے موطا میں صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ عن ابی کریمۃ المقداد بن معدی کرب رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا احب الرجل اخاه فليخبره انه يحبه، رواه ابو داود والترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو کریمہ مقداد بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے بھائی سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ اسے بتلا دے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اسے ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا ہے، امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ وعن معاذ رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لأحبك، ثم أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، حديث صحيح رواه ابو داود والنسائی باسناد صحیح۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں، پھر اے معاذ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہنا ہرگز نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یعنی اے اللہ میری مدد فرما اس بات پر کہ میں تیرا ذکر، شکر اور تیری اچھی عبادت کروں۔ یہ حدیث حسن ہے، اسے ابو داود اور نسائی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر به رجل فقال يا رسول الله إني لأحب هذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أأعلمته؟ قال لا، قال أعلمه، فلحقه فقال إني أحبك في الله، فقال أحبك الذي أحببتني له، رواه أبو داود بإسناد صحيح۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک اور آدمی وہاں سے گزرا، آپ کے پاس بیٹھے ہوئے شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں یقیناً اس گزرنے والے شخص سے محبت کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تو نے اس کو بتلایا ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو بتلا۔ چنانچہ وہ شخص تیزی سے اس کے پاس گیا اور اس سے کہا، میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اس نے جواب میں کہا، وہ اللہ تجھ سے محبت کرے جس کے لیے تو نے مجھ سے محبت کی ہے۔ اسے ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔